छुटे आना छुटे मोसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना मर के भी वही तो से न मुड़ना आना छूटे मोसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही तुझे दिल नहीं खोलना मर के भी वही तो से न मुड़ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना छुटे आना छुटे मोसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही